Σε μια πορεία προς την αλήθεια. Καιρός να ανοίξουμε τα μάτια μας. Όμως ποιος θα το κατορθώσει? Δύσβατος δρόμος προς την αλήθεια ανοίγεται μπρος μας προς προσπέλαση. Ποιος θα είναι αυτός που θα τον βαθίσει ως το τέλος να κάνει την υπέρβαση? Ποιος να φανεί αποφασιστικός, σηκώνοντας το βλέμμα λίγο πιο πάνω από τη μύτη, ξεκλειδώνοντας την επτάσφρα και την κρύπτη πλανεύτρα αλήθεια. Σαν αστέρα στο σινεμά με τεχνάσματα, συγκρεύτηκα κατακτά στα πλήθη. Είσαι βαλέ στου νέου τη γνώση και εκεί αναπαράγεσαι. Οι πλανητάρχε σε σπονθοράρουν για να καμουφλάρεσαι στην αφιβλία. Παθίζουν ανάμεσα από τη φθορά και την αφθαρσία. Περιπλέκοντα ακόμα πιο πολύ την πορεία του ενδιά. Φέρον για γνώση σου δολοφονείται εξ αρχή. Απορρίπτει πριν καν σκεφτεί και γίνε απλό θεατή. Σε βουβακτήρια. Η κρίση σου γερνά και σπάνε διστάσει. Ένα μέλλον που δεν ζητά κυνηγά να φτάσει. Μαρτώντα κατά φτιαχτά. Η πίεση μια με γροφιά. Αξίζει να τη φά, αξίζει να ζήσει σκυφτά. Δεν πρόκειται να σου πουν για τον κόσμο που σε περιμένει. Η κοινωνία μια συμπεριφορία και είναι πάντοτε πεινασμένη. Η προπαγάνδα γλυκό πιο τόσο μετά σε πλάτη όπω θέλει. Σαν μαρτιόνι τίστα που γίνει με χορτέ στο νεκρό που θέλει. Κανόνα βγάλει εργασία. Όχι μορφώσει, όχι παιδεία. Μόνο πιο χέρια εργαλεία και μια γκαρία. Κούκα κλαπ κόμμα ένα μοναδική σωτηρία. Και συζητήσει που καταναλώνουν ελάχιστη βρέα ουσία. Γνώσει τυποποιημένε σε δόσει με σώσει. Ψεύδου πάντω φάσματο και εύρου. Δό και ιστορία υποκειται το μέσο και διορθώσει. Και εύνου ακόμα δυσκολεύεται να τι βρει. Προ τη δύναμη του κτίνου είμαστε μικροί και μα μπορεί. Ω τυχώ μα να γίνει φω. Ελπίδα μα να χτιστεί ω ηχό. Ευτυχώ υπάρχει ακόμα ο σκεπτόμενο πληθυσμό και υπό. Στόχο προορισμό και μέσω ένσταση έκφραση των μουσικών αντιθέσεων. Έχουμε ακόμα το όπλο στα χέρια μα. Ποιο θα το γύρει στον εχθρό μα. Ποιο έχει τη δύναμη να πατήσει τη σκανδάλη. Στο μέτωπο σου στραμμένο το όπλο σου κατεστραμμένο. Το σκαλί βαμμένο σε καλή να το πατήσει. Μη λυγίσει σκότω σε το βρε τη λύση στα σχολεία. Σαν πια κύρια δίνουν, σαν πια μυαλά που διευθύνουν. Σαν ποιε γνώσει το κεφάλι σου θέλουν να με σηκώσει. Μα εσύ να του προδώσει. Σήκωσε το σπιτό που και το ύψωσε το στα ουράνια. Η άγνοια παράνοια θα γίνει φιλιά. Πολεμό σου φωτιά από βιβλία που σκοτώνουν αυτόε ψυχέ. Ζούνε σε πόλεμε του κόσμου οι ζωέ και η ζωή που μου προσφέρουν είναι άδικη. Η δίκη από την κρίση του εφέτη είναι ακριτήνα πως μας κρίνει απ' την εμφάνιση. Γκολιάθ και Δαβίδ, η μάχη άνηση. Μα έρχεται η νίκη, πολιτική τιτάνες. Καπιτάλες αετήμα θα κερδίσει το σπουργίτι. Ο λαός μας είναι κάθε δάχτυλο δεικτούμενο αλήτη. Θα δουν τη φρίκη. Στο μόνο πάντι που με θέλουν να βαδίσω δεν πατάω. Θα ορίσω μόνος μου το δρόμο που θα πάρω. Δεν αφήνω στην τύχη τους φέρνω λύπη. Έχουνε σχέδια δράσεις, έχω αντίδραση να σπάσεις. Όπως έσπασα και εσύ το καλούπι. Γίνε τίγρης. Όχι πρόβα το τρέντι που αποφεύγει κάθε σύγκρουση. Τη σύγκρουση να φέρνεις τη καταστροφή στο σπόρο. Να σπέρνεις ένα μοτίβο στη ζωή στο στίβο. Να σε στίβουν αδερφέ μου δεν σ' αφήνω. Θα μαζέψουμε στρατό και θα πάρουμε πίσω. Όσο αίμα μαζί πιάνει βάμπυρες θα γίνω τέρας. Άμα θες και το μυαλό μου σπαθεί τα κάνω αγωνίζω. Το ηθικό μου υψωμένο ποντισμένο με οργή και θυμό. Το μαγικό ζωμό θα πιω και θα νικήσω τον εχθρό. Δεν υπάρχει γυρισμός αν ενωθούμε. Σε κάθε πάτημα σεισμός. Η γη στα πόδια τους θα τρέμει για κάθε αντίπαλο διωγμός. Ένας χαμός επικρατεί χαοτικός. Στο χειμώνα καλοκαίρι επανάσταση. Καινούργιο ξαφνικός θάνατος.